بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قبل أبنيا آية بقول إيا لباتن الإحاد وصورة وصافات كمرة وإلهي سبحانه وتعالى نوصو ورمي عشر كان آية وودا بيهي قولك قصة إيه مكوده جرني قصة وهي مكوده جرني وودا ميسي نبي الله إلياس مركا الله وهو نصورده إلياس وهو كمده رسوش إلهي والله جري واحد حساهو دا إلهي سيدك محمد كهو مركو قوم كيس أدهي سو إلهي كمد بقي سين على كبقى موحاد عابود يسين أدهي سام كبع لليله ملك تجي سين إلهيك أحسن الخالقين اللهم أتك تجي سين أدهي أو ربينا آباء دين هرنا رب جودي هل كاسا إلهي سبحانه وتعالى ونوغ غصة ورمي وإن كده جمع عشر كأنه رأب سدي نبي الله إلياس هذا الله أسمرك ويد إلهي وحوري سبحانه وتعالى فكذبوه ويبينيين أود إلهي فكذبوه ويبينيين أيود إلهي إلياس فإنهم أيقنا لمحلرونك ولا حاضرين أيوي أو نارس أي الله حاضرين أيها إلهي وحوري سبحانه وتعالى فكذبوه ويبينيين أود إلهي إلياس يبينيين ما ردي أيبينيين ألا وحوري فإنهم أيقوا لمحلرونك كل واحد لنا يوي نارك يا واحد لنا يا إلا لكن عيود إلهي عباد الله إلهي أدو من كيس المخلصين أول الدورتي فإنهم نجوا يا كجرا يا مركز لقدر يا قوة وحوي وي كورين ونارك وي كورين بس إذا نارك وحال قدر يا منقدر إلا لكن عيود إلهي عباد الله إلهي أدو من كيس المخلصين أول الدورتي إلهي أما المخلصين إلهي عبادة أخرى لسي وقوة مؤمنين كا مؤمنين في المنكة كمدة هدوهي قوة سوية فكرة نارسة صول إلهي وإذا نارسة الله حاضر معي وطرقنا وانو كتقنو لإلهي عليه إلياس كركيسة في الآخرين قوة دنبا لحظوظة صناعا حسنا صلى الله عليه وسلم إذا هدى عن بيد إلهي هدى أسوه رمائي ودهي أياه إلهي هدى نأو إليه نبي الله إلياس وطرقنا وانو كتقنو لإلهي عليه كريتي صوت إلهي في الآخرين قوة دنبو وهي إستغى كدن بأي إلا قيامه بأي كغنته فاللو ناسا وعدو البأي أمانيته أيام أغا غطق نوض إلهي سلام النبتجل يوض إلهي وحق أي مساءاتي على إلياسين أوض إلهي إلياسين كريتي سآتي إلياس وهي مركة هذا إلياسين قوة إلياس كلف كريتي سآلي لكن هذا وحا سيدان لو بغب الدليل إلهي علمته أصدق إيا مرساسي إنت مؤمنين يدور بميسي أيا الله يسكو جمعنا يهو سلاس أيا الله قوضا أيا ليري أو ساس الله شعري مركوالا يجمع يا ليري تغليب درادي ساليري قاروحي إلى هذين وحاجة تغرق الله آل ياسين ليري هذا هو مدل أخريه معناها أهل في سوية مراسك نوع حواي إلياس كالفتر في سوايده إنا عن وجود إلهي سبحانه وتعالى كذلك صدى صوكله صدى كجاسنا نبي الله إلياس نجزي وان كجاسنا وان كأوى المرنين المحسنين كو وناك صلاية وان كجاسنا هو الإلهي هذه إلهي أنبياء إلهي ساسو وغصوهم ومرسى شو حوي نصر يقرقار كألا أوسيي مرسى كفاريه أي بينيين إلهي أوقصوا ورمي إذا تنلوا قيسة لكن إلهي خير ودى ومريي أيها سريع الوخة سيسما إيه مروى الباء إلهي وحونا سودها آية ذهان هي سورة دان أي نكس ومرين قصد أنبياء قفك مركا سوى حوية مؤمنة أصغنا سيدا سانو في جاسنين مركا وحي نقول إيسا بشارة وعام هو قفك سوى مؤمنة هو إلهي دا عديس كسبرة دعوة إلهي كسبرة إنه مركا سي هو محسن إنه إلهي جاسنا هو إحسان كيسا أكو جاسنا الدنيا آخرة يا إلهي موضوع رميا إنه أيود إلهي إلياس من عبادنا الضومن كين أيوك من هاي المؤمنين أو مؤمنين تا وحد مركز السياس ويا لي وحا إلهي علاق صوداي إنه إسو يود إلهي من عبادنا الضومن كين أيوك من هاي يود إلهي المؤمنين أو مؤمنين تا ألقاسنا وحين وضحنا يتصدي نبي الله إلياس ومركز سوى حوية عشر كينه رجلين دون وجوكتي ليش حد وحين كجيرنا نبي الله لوط أين ليش كجيرنا وإن اللوط هو إلهي لمن المرسلين قوة الله دري أيوك ميدي ayaduna waxay ku cadfan tahay qisadaanu qisooyinku horreeyey bacafu qisatin calaa qisatin weye wa ina luudan luudow dhaylaahay luud waxa weeye luud ibnu haaraan weeye nabiyullaahi ibraahim walaalkiisaa dhalay la min almursaliina kuwa la diray ayuu kamid yahay u dhahay isaguna waa ilaahay rusushiisa oo mursaliinta ayuu kamid yahay u dhahay alla subxaana watacaala wadkur xusowdha ilaahay id waqti najaynaahu aanu korina luud wa ahlahu ahlkiisina aanu korinay ajmaciina dhammaantoodow ilaahay hadda qisooyinkan iyagoo intaan ka ballaaran meelo kalaanu qur-aan kusoo marnay suuratul anbiyaa aynu kusoo marnay suuratu hudaan kusoo marnay suurado badan aynu kusoo marnay marka hadda meeshan waa la iftisaariyey qisada nabiyullaahi luud maxaa yeela meelo badanay qur-aanka markaasi ay ku badan tahay ayaa lagu soo maray waxa mar walba laysa xusuusinaayo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa safiyo looga dhigayaa haddana waxa weeye shayga marka uu kugu soo noqnoqdo waxaa ku ziyaadaaya xasuus iyo cilmigaaga oo ku bata ayaa ku ziyaadaaya oo sidaas ayaa loogaga dallaya qisooyinkan lasoo celcelinaayo marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad xustaahowdha ilaahay sayidka maxamedkaahow id waqtiyowdha ilaahay najaynaahu aanu korinay luud iyo wa ahlahu ahlkiisa ajmaciina dhammaanowdha ilaahay hadda ahalkiisu waxa weeye labadiisii gabdhood waaye ilaa cajuusan cajuusadoo mooyaane ayuu dha ilaahay oo fi lqaabiriina kuwa baaqiga ahaanay dhexdooda ahaatay albaaqiina fi lcadaad weeye amba haddaad doonto isnaha munqadic ka dhaco ilaa laakiina cajuusan cajuusadoo ayuu dha ilaahay oo fi lqaabiriina kuwa baaqiga ahaanay dhexdooda ahaatay haweentiisu weeye taas iyada waxa weeye lama korinin kuma bacdiyeedow dha ilaahay dammarnaa waanu halaagnay alaakhariina kuwa kale waanu halaagnay isaga iyo markaasi gabdhihiisii markii la koriyey haweentiisa xataa laga reebay ilaan kaafiraday ahaade intii kaloo kufaaru qoomihi ahayne ilaahay wuxuu yidhi waanu halaagnay suma bacdiyadowdha ilaahay dammarnaa waanu halaagnay alaakhariina kuwa kalantow ilaahay wa inakum idinku ayuu dha ilaahay ahlu makow waxaa hadda marka loo soo jeesanayaa qisooyinkan waxa loo sheegaayo loo tilmaamaayaba waxaa lagu dhega hadlaaya kufaaru mako oo rasuulka calayhi isalatu wasalaam kasoo horjeeday iyo inka in allaale intii waxa weeye rasuulka calayhi isalatu wasalaam beenisa oo kufaara maxaa yeele waxaanu shay lagu cibro qaata weeye wixii ummadihii hore soo marayne waxa weeye ummadaha dambe way soo mari karaan haddana marka waxaa jirtay in masalanba waxa weeye aasaartoodi iyo manaasishoodii safarka ay mari jireen qurayshu markay u safraayaan shaam ayay dhulkaasay sii mari jireen maxaa yeele meeshaasu arla shaamayba kamid tahay maxaa yeele meeshaan hadda waxay ahaday arladatan hadda meeshaan ee urdun cisha la yidhahdo weeye amase boqortooyada jordan ay ku taala halkaasay ahayd maanta marka hadda waxay mari jireen aasaartii halaagii oo meeshaas lagu arkaayo waxaa la rabay marka inay ku cibro qaataan markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala wa inakum idinku yowdha ilaahay la tamuruuna waad maraysiin caliim korkooda weeye ay calaa aasaarihim weeye aasaartoodii iyo manaasishoodii ayaad maraysaa markaad safraysiin musbixiina xaal aatiin kuwa subxaysanaya musbixiina xaal aatiin kuwa subxaysanaya oo markay baxaan ayaa waxay ku aadi jireen baa la yidhi safarkooda waqtiga waqti sabaax ayay ku aadi jireen wa billeyli habeenkiina waad maraysiinow dha ilaahay habeenka waxaa la yidhi waa markay soo noqonayaan oo marna habeenay kusoo aadayaan socodka iyo markaasi soo noqodka mar habeenay ku aadayaan marna subaxay ku aadayaan wa billeyli habeenkiina waad maraysiinow dha ilaahay afalaa tacqiluuna sow garanaysiin ahlu makow sow garanaysiin waxa dadkaas ku degay maad ku cifro qaadatana ilay dhihi marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu xusuusinayaa in macnaha arrintaas ay ku cifro qaataan maxaa yeele wixii dhacay oo taariikh hore soo dhacay xuskii ahlu macaasiyahay wixii ka dhacay intii ahlu macaasiya way ka dhacayaan intii waxa weeye ahlu daacaheed wixi ay la kulmeena way la kulmaayaan marka ilaahay wuxuu yihi afalaa tacqiluuna sow garanaysiin oo ku cifro qaadanaysiin halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii nabiyullaahi luud oo markaasi koobneeday waxaana halkan ka gelaynaa nabiyullaahi yuunus ibnu masra wa ina yuunusa yuunusow dha ilaahay taasoo waxa weeye haddana ah qisooyinka tii noogu dambaysay wa ina yuunusa yuunusow dha ilaahay la min almursaliina kuwa la diray ayuu kamid yahow dha ilaahay marka yuunus ibnu mata waxa weeye waa ibnu lcajuus weeye marka hadda nabiyullaahi yuunus qisadiisa meelo badan qur-aanka waynu ku soo marnay haddana waxa weeye inta waanu lagugu sii celinayaa sida hadda waxa weeye qisooyinkan kaleba sidaasoo kale ay u ahaayeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramaya wixii isaguna waxa weeye uu la kulmay weeye. marka nabi yuunus waxaa loo diray nimankii la dhihi jiray ahlu ninawa weeye, oo meeshaan layidhaha ardul muwakkal waktigaas la dhihi jiray ku tiilay hadda meelahan hadda kuley ciraaq iyo meelahan ayay maaragtay ku aadantahay, dad asnaam caabuda ayay ahaayeen. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waina yuunusa yuunus ow ilaahay la min almursaliina kuwa la diray ayuu ka mid yahay ow ilaahay. wadkur xusa ow ilaahay id waqti abaqa uu tegey ila alfulki doonti uu u tegey almashxuuni oo la buuxiyey uu u tegey. wadkur xusa ow ilaahay sayidka maxamed kahow oo ummaddaada uga sheegtay id waqti abaqa uu tegey macnaha harada weeye aabiqa waxaa la yidhaahdaa addoonka dhuuntay fayskiisa ka dhuuntaa la yidhahda. hadda waxay yidhaahdeen culummadu mufasiriinta ah waxa lafdigaas abaqa loogaga cabiray waxaa looga cabiraa la yidhi wuxuu baxay oo halkaas uu aaday isagoon idan ilaahay oo aan ka haysanin, markaasaa waxaa lafdiga laga cabiraa la yidhi sayid oo addoonkiisi waxa weeye addoon oo sayidkiisa ka dhuuntay camal ayaa laga cabiraa la yidhi. maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala oo sayidu saadaad ah asaguna rasuulkiisa uu yahay asagoon idan ka qabin oo ijtihaadkiisa keliya ay tahay ayuu aaday meeshaan la yidhaahdo maaragtayaa meeshaan safiinada uu ka raacayo badda ijtihaad ay ahayd. markaas maxaa yeele wuxuu u malaynaayay haddii qoonka uu dhex joogo inay dilayaan weeye, maxaa yeele ayagaa caadooda waxay ahaaday waxay dili jireen baa layidhi qofki waxa weeye been ay ka muuqatay way dili jireen baa layidhi. marka hadda doontaan uu raacay nabiyullaahi yuunus macsi ma ahayn rabbigiisa uu ku caasinay sakiire iyo kabiire midna la weeye, qabashada loo qabtay oo la xabisay badnulxuudna waxa bisane waxa weeye waxyaabaha khilaaful owlada ah uu sameeyey ayaa loo yeelaa layidhi. maxaa yeele owle waxaa u ahay baa layidhi sidan inuu iska sugo ilaahay xaggiisa ka imaanoo adkaysa weeye, sidaas ayaana sawaaba weeye maqaamka ambiyada markii ha laga hadlo la yidhahdo weeye. aqwaal kale waa jirtaa weeye oo hadda weliba markaasi aqwaalo badanoo bacdul maaragtayaa kutub soo arorayaa jira, laakiin haddii waxa weeye caqiidada la geliyaaho ay markaasi dhibaato weyn ay keenay. intaas ayaa la leeyahay, maxaa yeele marnaba ambiyada ilaahay macsi looma nisbay karo. marka in ta'wiil noocaasa la keeno mooyaane lama dhihi karan siyaabo kaleentood weli. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wadkur xusowd ilaahay id waqti abaqa uu tegey oo uu cararay weeye ila alfulki doontii ow ilaahay almashxuuni oo la buuxiyey almamnuuati weeye ina qaalada qowmuhu markuu qoomkiisa u carooday markii cadaab uu kusoo degi waayey asaguna uu yago haa layidhi doontaas ayuu koray doontii markaasi baddi hirkeeday ku istaagay. hadda ka horna waan soo marnay markaasaa nimankii malaaxiinta badmareynada waxay yidhaahdeen huna ay yidhaahdeen cabdun abaqa min sayidi tudhiruhu lqurca, meeshaan waxaa jooga yidhaahdeen oo doontan ku jira addoon sayidkiisa kasoo dhuuntay waxaana soo saaraysa qurcada yidhaahdeen caaday ulahaa jira arrintaas. ilaahay marka wuxuu yihi fasaahama waa la qurcaytamay, fasaahama waa la qurcaytamo udha ilaahay qaaracaha la safiinati weeye fasaahama waa la qurcaytamo udha ilaahay amaa waa la qorafitay fakaana dibeedna wuxuu ahaaday min almudxaliina kuwa laga qaalib noqda mid ka mid ayuu ahaaday oo qurcadiyaa looga qaalib noqda markaasay badda ku tuureen. qurcaysu wax mashhuurahoo la wada yaqaan weeye fasaahama waa la qurcaysto udha ilaahay ama waa la qorafitay fakaana dibeedna wuxuu ahaaday min almudxaliina kuwa laga qaalib noqda mid ka mida ayuu ahaaday markaasaa baddi lagu tuuray. baddi markii lagu tuuray alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qurcada weliba waxaay culummada qaar sheegeen hal mar ayaa markaasay ahayday markii la qurcaysa waxa weeye waa looga qaali noqday ama saddex jeeraa la gaadhsiiyey waa ku cilmi leh. faltaqamahu waxaa liqay ow dha ilaahay alxuusu malaayiga ayaa liqay, faltaqamahu waxaa liqay ow dha ilaahay alxuusu malaayiga, walxaal huwa isaguna muliimun mid la dagaalay uu yahay, walxaal huwa isaguna muliimun mid la dagaalay uu yahay aati bimaa yulaamu calayhi oo uu markaasi la yimida wax lagu dagaalo waa tigidda badda uu tegey iyo doonta uu raacay bilaa idnin min rabbihi weeye asagoon rabbigiisa idan ka haysanin, laakiin shay macsiya marnaba ma ahan weeye. falowlaa ma ahaateena ayuu dhi ilaahay annahu isagu kaana inuu ahaaday min almusabbixiina kuwa tasbiix sada mid ka mid a lalabisa waa nigaalahaa yowdha ilaahay fii badnihi malaa'igaas calooshiisowdha ilaahay ilaa yoomi yoom intii laga gaarayo yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo waxyaabihii hadda sabab u noqdo ilaahay uu ku badbaadiyo ilaahay ku ilhaamiyey ayuu alla noo sheegaya subxaanahu watacaala falowlaa ma ahaateena ayuu ilaahay yaa kusoo marayna taasaa ilaahay subxaanahu watacaala sabab u wadhay inuu ku badbaado dikrigaas lalabisa waa nigaalahaayowdha ilaahay hadduusan musabixiinta ku jiri lahayn oo ilaahay qusi lahayn fii badnihi yowdha ilaahay malaa'igaas calooshiisa ilaa yoomi yoom intii laga gaarayo yoomkaasoo yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo oo markaa waxa weeye la saara badnul xuuti weeye qabran lahu weeye ilaa yoomi alqiyaama ayaa laga wadaa xuutkaas calooshiisaa qabr u naqa laheeday ilaa yoomi alqiyaamati laga gaarayo fanabadana waanu hidno udha ilaahay nabi yuunus waanu hidno udha ilaahay waxaa ilaahay ka wada hadla yidhi alqaynaahu min badni alxuut malayga calooshiisa ayaanu ka sii hidnay fanabadnaahu waanu hidno udha ilaahay bilcaraa'i banaanki ayaanu kusoo hidno udha ilaahay fanabadnaahu waanu hidno udha ilaahay bilcaraa'i banaanki ayaanu kusoo hidno udha ilaahay banaankan marka waxa weeye waa meeshii markaasi xeebta afkeed ahayd weeye arlo oo mutasaca weeye oo nabaad uusan ku aalin ayaa carahan loola jeedaa badda xeebteeday aheeday bilcaraa'i yowdha ilaahay banaanka ayaanu kusoo ridnay wajil arli weeye waa saaxilku weeye hadda isla maalinta miya ma dhowr maalmoodaa ilahaa ku celmeen waa laysku khilaafay taas oo isla maalinta waa ayaa la yidhi amase saddex maalmood ama todoba maalmood kabacdi ama labaatan ama afartan nas hadda kuma cadda ilaahay yaa ogtaa subxaanahu watacaala laakiin ilaahay wuxuu noo caddaynayaa in markaasi laga soo bixiyey calooshii malaa'igaas laga soo bixiyey xoobkaas cunay marka alla wuxuu dhahay tanabadnaahu waanu hidno udha ilaahay bilcaraa'i banaanka ayaanu kusoo ridnay walxaal huwa isaguna taqiimun mid jiran uu yahay walxaal huwa isaguna taqiimun mid jiran uu yahay caliilun weeye hal farakhilmu ma cad waxa weeye shimbir hadda yar dhashay oo buulka laga bajiyey ukunta laga bajiyey asaasoo kale isago maxaa yeele jirkiisii markuu meeshaas ku jiro ku huuray ayaa waxa weeye jirkiisiiu caadi noqon waayey marka isagoo sidaasa ayaanu banaanka kusoo ridno udha ilaahay waanbadnaa waanu dhalinay udha ilaahay calayhi hortiisa shajaratan geed ayaanu ka dhalinay oo min yaqdiini yaqdiin ahu dha ilaahay geedda tufaaxadda la yidhaahdo iyo alqarcu waa geedda qarciga la yidhaahdo oo haraynaysay oo hoosinaysay bisaaqin calaa khilaafi lcaas guddinkeeday ku hoosaysay caayadeeda idoo khilaafsan maxaa yeela qarcigu waxa weeye dhulka ayuu ku baxaa laakiin waxa laamanka ina loogu yahay kof loogu taagay isagaa mucjiso looga dhigaayay waxaa la sheegay waxaa u imaan jirtay wacla geedda la yidhaahdo dabataagta ama waxa weeye eelada amba cawska subax iyo galaba weeye markaasuu caanaheeda kacada ayaa la yidhi ilaa markaas uu ka xoogaystay halkaasaa ilaahay ku baaniyey fanabadnaahu waanu hidno udha ilaahay bilcaraa'i banaankiyaanu kusoo ridnay walxaal huwa isaguna taqiimun mid jiran uu yahay waanbadnaa waanu dhalinay calayhi korkiisa shajaratan geed ayaanu kasoo dhalinay oo min yaqdiinin ow ilaahay geedkaa yaqdiinka la ilaah yaqdiinka hadda waa tufaaxa iyo waa khilaaf saasaa jira macnaha waarsalnaahu waanu dirnay udha ilaahay waanu dirnay udha ilaahay markaas kabacdi weeye hadda diriddaanu inuu markii hore mursal ahayn ma ahan macnuhu kaqablihi weeye markaas bacda dalika kaqablihi ilaa qowmini nawa weeye min ardi lmuwasal waxaa laga wadaa sidau markii horeba rasuulu ahaay ayaan ku celina waayo ee waarsalnaahu yaanu ma keenayso markaas kabacdi in rasuul laga dhigay ma ahan maxaa yeele ilaahay markii hore nasoo dhahay wa ina yuunusa la min almursaliin nasoo dhahay markii rasuul laga dhigay kabacdi ayaan arrintaanu qabsatay marka waxa weeye hawshiisiya dib loogu celiyay macnuhu saas weeye waarsalnaahu waanu dirnay udha ilaahay ilaa mi-ati alfin boqol kun ayaanu u dirnay ow yasiiduuna amase wax kaba sii badanta boqol iyo markaasi toddobaatan kun ama boqol iyo soddon kun ama boqol labaatan kun ilaahaa ku celmay laakiin uun inay boqol kun ay ka badnaayeen ayuu ilaahay noo sheegay dad gaaraya waarsalnaahu waanu dirnay udha ilaahay ilaa mi-ati alfin boqol kun ayaanu u dirnay ow amase yasiiduuna bala yasiiduuna wax ka siyaada marka hadda qisadaane suuratu anbiyaa ayaynu kusoo marnay oo ilaahay subxaanahu watacaala nagaga soo waramay si xoog leh markaasi nimankaasu waxaa kaloon kusoo marnay suuratu yuunus oo ilaahay subxaana watacaala uu nooga soo waramay. marka qoomu yuunus markii cadaabka uu ku soo degayo aad iyo aad markaa uu soo dhawaaday ayay ilaahay u tawbo keeneen, markaasaa laga rabsiyey. ilaa qowma yuunusa lama aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkhizyi fi lxayaati dunya wamatacnaahum ilaa xiin waasaan soo mari jirin. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxaana u dirnay 100 iyo wax ka ziyaada, fa aamanuu dabeedna way rumeeyeen oo ilaahay waxay rumeeyeen cinda mucaayanati lcadaabi almawcuudiina bihi, weye cadaabkii loo yaboohay markay arkeen indhaha loo soo saaray. horeyaanu suurata yuunus ugu soo marnay ayay rumeeyeen oo ilaahay, fa aamanuu way rumeeyeen oo ilaahay famatacnaahum waanu u raaxaynay, abqaynaahum weye markaasi mutamaticiina bimaalihim waanu baaqi yeelnay cumrigooda inta ka dhiman ayagoo maalkooda ku tamatucayo ku raaxaysanayo. fa aamanuu way rumeeyeen oo ilaahay famatacnaahum waanu u raaxaynay ilaa xiinin waqti intii laga gaarayo, oo waxa weeye muddadii cumrigooda ayay waxa weeye maalkoodii ku tamatuceen ayagoo wax dhibaata iyo midna aanan qabin. fاstftihim alirabbika albanaatu walahum اlbanuuna am khalaqna اlmalaa'ikata inaasa wahum shaahiduun alaa inahum min ifkihim layaquuluuna walada allahu wainahum lakaadibuun asdafa albanaati cala albaniina maa lakum kayfa taxkumuuna afalaa tadakaruuna am lakum suldaanu mubiin faatuu bikitaabikum in kuntum saadiqiin. ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii nabiyulaahi yuunus iyo qoomkiisa aynu uga baxnay, waana qisadii ugu dambaysay suuraddan suuratu wasaafaat qisastii lagu soo sheegayay si ugu dambaysa weyn. halkan ilaahi subxaana watacaala waxa uu ku soo laabanayaa waxyaabaha qabaa'ixda ah oo kufaaru maka ay haayaan oo ilaahay subxaana watacaala ay ku sifaynayaan ayaa dibba ugu soo laabanayaa iyadoo lagu inkiraayo, isagoo markaa haddana ilaahay rasuulkiisa la khidaabayo subxaana watacaala, alla subxaana watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fastaftihim mowd ilaahay ka fidya dalabowd ilaahay istakbir kufaara maka weeye adoo tawbiiqinaayo haydaarkaynaayo fastaftihim sa'daan waxa weeye waaqica weeye jawow ayay dhacaysaa oo shardigi muqadara kiisa weeye taqdiirta waxa weeye haddaad ogaata waxaasu hormaray umadihii shirkiga sameeyey iyo khilaafka sameeyey amniyadooda khilaafay fastaftihim weeye ahlu maka waxaad ka dalabtaa weeye khabar si aad u tawbiixiso weye xujo adigu og waxyaabaha ay haayaan, ilan hadda waxaan dhamoo la soo sheegaayo waxa lagu dhiga hadlaayo waa nimankaas nabiga soo horjeeda calayhi isalaatu wasalaam. fastaftihim ka jawow dalabow dha ilaahay alirabbika rabbigaaga ma waxaa u sugnaaday albanaatu gabdhihii walahum ayagana ma waxaa u sugnaaday albanuuna wiilashi, ilan waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi gabdhihii ayay markaasay ilaahay siiyeen ayaguna naftooda way ku anfinayaanoo ma jeclo weeye, macnaha qismada tan oo tana sow jaa'iro maahnaa leeyihi haddii xataa caqliga caadiga ah lagu saxo la yidhaahdo, iyadoo ilaahay subxaana watacaala labadaba mustaxiil ay ka yihiin. fastaftihim ka fidya dalabu ilaahay ka jawow dalab cali rabbika rabbigaaga inay u sugnaadeen albanaatu gabdhihi say sheegteen oo yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi walahum ayagana ay u sugnaadeen albanuuna wiilashi, oy markaasi ayagu wixii markaasi sarreeya isku khaas yeelayaan ilaahay subxaana watacaalaana wixii xun ay u jiiradaan si ay agaabtooda ka yihiin. ama marka khalaqna almalaa'ikata malaa'igta inaanu abuurnay inaasan ayagoo gabdho ah walxaaluhum ayaguna shaahiduuna ay arkaayaan nimankan kufaaru makaa saas weydiiyo dha ilaahay. ama marka khalaqna almalaa'ikata dha ilaahay malaa'igta inaanu abuurnay inaasan ayagoo dhidig aanu abuurnay walxaaluhum ayaguna ahlu maka shaahiduuna ay arkaayaan oo meeshii lagu abuurayay oo haween looga dhigaayay ay ayaguna goobjoog ahaayeen weydiin ba weye oo markay arrintaas goobjoog ahaayeen warkan ay sheegaan ma jirto weyitaas hooy ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala innahum ayagu min ifkii mowd ilaahay been abuurkoodaas layaquuluuna waxay ku qowlayaan walada allaahu ilaahay walad uu yeeshay alaa hooyow dha ilaahay baraarugee innahum kuwaasow dha ilaahay min ifkii mowd ilaahay been abuurkooda been abuurkoodaas xaggiisow dha ilaahay layaquuluuna waxay ku qowlayaan walada allaahu ilaahay walad uu yeeshay walxaal innahum ayagu lakaadibuuna kuwa ku been sheega yihiin kaadibiin ayagoo ah ayay ilaahay subxaana watacaala walad uu yeeshay ay dhaheen. marka hadda alaa innahum min ifkihim layaquuluunadan waxa weeye isti'naaf waaye waxaa la cadaynayaa waxa ay ku sugan yihiin ay baadil yihiin weeye, oo waxay ka dhigan tahay iyadoo loo leeyahay wax sanada uma hayaan ilaa been iska cad iyo been abuur foolxun mooyaane wax kaloo sanada ay hadalkan u hayaan ma jirto. Ilaahay uu leeyahay, ilaahay wuxuu asqafa albanaati, gabdhaha miyaa ilaahay doortay? Asqafa albanaati, gabdhaha miyuu doortay ilaahay? Calalbaniina, wiilasha uu ka doortay. Uma ilaahay subxaanahu watacaala ayaa gabdhaha doortay oo wiilasha ka doortay? maa lakum, maxaa lahaantiina, maxaa idinku dhacay? kayfa, sidee baa taxkumuuna, aada xukminaysaan? xulkan oo faasidka. asrafa albanaati, gabdhaha istifaam oo istifaam tawdiix wa taqriic weeye, calal baniin uu ka doortay ilaahay. maa lakum, maxaa lahaantiina, maxaa idinku dhacay u ilaahay? kayfa, sidee baa taxkumuuna, aada xukminaysaan? xulkan faasidka weeye. ayu shayin sabata lakum, maxaa idin sugnaaday? ayaa ilaahay leeyahay xulkan markaasi jaa'irkaad u samaysay. maxaa yidhi akhata aljinsayn, ayaa waxa weeye say ayagu sheegayeen ilaahay u sugeen. afalaa tadakaruuna, fawaansayn maysiin ud ilaahay? fawaansayn maysiin? ilaahay subxaanahu watacaala waa ka nasahan yahay walad. am lakum, ma waxaa idiin sugnaaday ud ilaahay sulaanin xujo? sulaankaasoo mubiin oo cad. am lakum, ma waxaa idiin sugnaatay ud ilaahay sulaanin xujo mubiin oo cad? xujo waa lixaa oo cadaynaysa ana lilaahi waladan, ilaahay inuu walad iska leeyahay. laa weeye, ta'tuu la kaalay ud ilaahay bikitaabikum, kitaabkiina la kaalay. haddii hadda masalan ba la yidhaahdo kufaartoo dhan weeye, maxaa yeele yahuud waa la dhihi karaa, nasaaro waa la dhihi karaa, kufaaru maka waa la dhihi karaa. maxaa yeele yahuud waxay yidhaahdeen cuseyr ibnullaahi, nasaarana masiix ibnullaahi bay dhiheen, nimankaana waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah. markaasuu la ilaahay ta'tuu la kaalaya bikitaabikum, kitaabkiina. oo kitaabka hadda waxaa laa dhihi karaa tawreedna waa laa dhihi karaa, injiil waa laa dhihi karaa, nimankaana kitaab maba haystaan, laakiin saas leeyihin. in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina, wuu kuruu sheegaya qowlkiina, ma jirta wey taas. marka waxa weeye casharkeenu intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 156 oo suuratu wasaafaat ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo wahamay markii aynu ka soo baxnay casharkeena hore qisasta ambiyada, kufaaru mako, waxyaabaha ay haayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala su-aalo laga weydiiyey, oo su-aal oo markaasi tawbiix iyo taqriica ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka weydiiyey. marka hadda waxaa noogu dambeeyey casharkeeni ilaahay inuu yidhi subxaanahu watacaala, ma waxaad haysatiin markaas? ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, la kaalaya kitaabkiina haddii aad run ku sheegaysiin arrintaas, hadda waxay keeni karaan ma jirto. marka hadda ilaahay wuxuu dib ugu soo laabanayaa nimankii ahay maaragtaya kufaaru maka. alla wuxuu yidhi wajacluu, way yeeleen mushrikiinta ud ilaahay, baynahu alla beynkiisa ud ilaahay, iyo wa bayna aljinnati malaa'igti beynkeeda ud ilaahay, nasaba nasab ayay yeeleen. ilaahay iyo malaa'igta ayay nasab dhex dhigeen u dhahay alla subxaanahu watacaala nimanka kufaarta ahaa. nanihim can alabsaar alayhi, waxay ka qarsoon yihiin malaa'igtu indhaha bani aadamkiisa qarsoon yihiin, maxaa yeele malaa'igta indhaha kuma hayna. jinniga laftigiisa hadda jinni waxaa loo yidhi ijtinaankiisa weeye, janiinka hadda maaragtay ilmaha uurjiifka janiin waxaa loo dhahay dadka ayuu indhahooda ka qarsoon yahay. marka hadda jinnadan waxa weeye waa malaa'igta weeye. marka aayadda tanu aayadii horey la socotaa waa ziyaado oo markaasi tabkiin loogugu ziyaadinayo, iyo inay markaasi waxa weeye ay kaadibiin ay yihiin, warkaasna ilaahay uu ku beeninayo. marka waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay leeyahay kuwan malaa'igta ah oo aada weynaynaysiin, sulaahi aad ka dhigteen ilaahay subxaanahu watacaala xaalkiina ilaahay waa ogyahay samaynaysaan, iyo amarkiina waxa uu noqon doono. haddana ilaahay subxaanahu watacaala cadaab ayuu idinku xugmi doonaa oo calaa sabiili ta'biir, oo weligiis aad ku waarigeysiin arrintaan waxay idiin geysanaysa ayaa noocaas. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajacaluu, way yeeleen ud ilaahay mushrikiintu, baynahu alla dhexdiisa iyo wa bayna aljinnati malaa'igta ud ilaahay, nasaba nasab. ilaa nasabku waxa uu qofka ku haliilayaa qofkan marka qofkii loo nisbeeyo oo hebelaa dhalay iyo leeyah ayaa markaa nasabkiisa saasuu ku haliilayaa. marka hadday dhaheen malaa'igtii ilaahay gabdhihiisa weeye, alla iyo malaa'igtii waxay u sameeyeen nasabay u sameeyeen. والحال أي سيدة سيدة دينو إلهي لقد حقيقه علمة الجنة مرائس أي أغاثو إلهي إنهم أي قائلي ذلك هذا كان كو قولي ومشركين لمخلرون نارتك والله حاضرين إليه ومرائس نوحي أغاثين ويؤجهين ضدك سيدة يري إن نارت الله حاضرين هاي وإلهي إيه أيغا نصف أيها ريو وهوي نصف نحبهي ويرادين مرائس وابا قبل إلهي والحال أيود إلهي ويود فرا لغا حالين إياه وزعلو ذاوي علمة الجنة يود إلهي مرائس أي أغاثي إنهم أيوه يود إلهي كوان هلها كان كو قولي لمحضرون كوان نارت الله حاضرين هاي إليه الأغاثين سبحان الله إلهي يا نزهنود إلهي أما سبحان الله إذا نوحى لي كلام المرائكة يسميتها لي وإلهي لي وحيثن سهايا وحا مشركين تأكو سفايا مركي وحاوية يكو بيليين تبعدي مركا وحيثن دقنتا إليه الذي استقي مرائكة وحي أغاثي مشركين إن لو عذابا هذا القوضا إيرادين المرائكة بنات الله وحيثن دقن المرائكة سبحان الله عما يصفون به إلهي وكنا سهايا وحا يكو سفايا عيان لمن كان مشركين تاوي مركا إلهي أدو من كيسا أو مخلصين تا أو مركا سوحي سوادان أنه آنو كمدنا هاي بري بي كيهين وصفق النوع آنا فإنكم لا تعبدون إذن إلا إنقونا تاوي يا إلهي الله حقيقيه إنو بري كيه إلهي سبحانه وتعالى وحا يكو شيغا يان ضدك مخلصين تاني إلهي سبحانه وتعالى إني كبري إلا يان وحيابها يكو شيغا يان مشركين تا إيا غير كو دووي مركا الله يقول سبحانه وتعالى سبحان الله يدهن ملائكته إلهي يا نسهم عما شيء أيون كان نسهم يهي ألا يصفون أي كصفين عيان هو إلهي إنه ولد إسكالي يهي مركا سوى الدنيا إلهي يقول سبحانه وتعالى إلا لكن أيود إلهي إذا دل الله إلهي أدو من كيس أود إلهي إلا لكن إذا دل الله إلهي أدو من كيس المخلصين هو الدور كود إلهي فإنهم ينزهون الله تعالى وي أيه إلهي ينزها سبحانه وتعالى وحمرك سكوا سيكون سفينا يا إلهي مرك وحول سبحانه وتعالى إلا الله كنا أيه إلهي إذا دل الله إلهي أدو من كي فوق إلهي المخلصين أمس المخلصين إلهي عباد أخلصي كوا سؤال ينزها يا ومرك سملائكة أي مرك سكمدهين فإنكم إنك يود إلهي مشركين إيه وما تعبدون واحد عابد إسان ما أنتم متهدين والإلهي عليه معبود كيناس بفاتنينك وكفرنين أحد والإلهي إلا منذ الميان هو إصغب صال الجحيم نارت الجحيم اللي إلى ذجلاي إلهي أوليه سبحانه وتعالى وهألا أوليه فإنكم إذن قول إلهي إيه وما تعبدون واحد عابد إسان أو أسمام ثاسة فإنكم إذن قول إلهي إيه وما تعبدون واحد عابد إسان أصنامه الإلهي ما أنتم التي دين الإلهي عليه أي على معبودكم وهيكو تعلق إيسا بفاتنة دان عليه معبود في ناس بفاتنين وكفر نينا يمتي دين أحد إلا منذ الميان هو إسوغ صال الجحيم نارت الجحيم اللي إلى ذجلعي كافر كفر ليه معناها قفك إذن كفر نيسان هو إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيف الجلعي وهو يقف أدنكو أكفر نيسان وي وهذا ما أصنام تاس أدعابو يسين كف إليك فيه وف إلهي عذاب كيس الجلاية أيات كف إليك فيه إذك لمركة سيكون في اللوبة يسوي ووحا إلوك أصنام إيسان وذا أصنام تكف إليه فيه وعلم الإلهي وأزالك إذا يؤدى قضي إلي إفن إيسان تهي عذاب كيس يسوي وما منا نغمد معهم أحد نغمد معهم إلا أو نغمده إلا هو حاصلنا لأحد كاس مقام مقام أيا أصلنا لي مقام كاسو معلوم أول أجيه أيضا ليس إنه كجلي إنه وها إلهي سبحانه وتعالى هو ورميا موقف كملائكة أيوه وجو ورميا هيدا جبريل أيه وحونا هذا الفكان لكن مرق أودهاي وهي هاد ليري رسول كان عليه السلام مرء وحي وقطع أخري ونبي عليه السلام أو كل بصاري إن مرق سوى حوي في جبريل أنت أقوم عنها وحاك الله اللي يرى ذا رسول كينا عليه السلام هذين كل الدين من هاي ايا سيجي في الوحوة جهي ايا ليري سلا سانا اللي هو بلاني هاي سدرة المنتهى markaas annagu wuxuu dhahay ilaahay (alayhi salaatu wasalaam) ahuna tufariquni ma saamaad ugu faaruqaysa. markaasuu sii jiray wuxuu dhahay ma astadiicu an ataqadama can makaani haada, nebi maxamedow makaankan aan joogo inaan ka hormaro waxa weeye awood umalihi. markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey isagoo malaa'igta dhammaanteed ka xikaayoonaaya wamaa minna ilaa lahu maqaamun macluum ilaa aayadahaas weeye. cabdullahi ibnu cabaasaa wuxuu dhahay maa fi samaawaati, samaawaadka dhexooda maahan mawlicu sifrin taasi intii la dhigo, ilaa wa calayhi malakun malag ayaa jooga yusallii ku dukanaayo wayusabbixu ilaahay ku nasahaayo. sidaas ayaa maaragtay haa la yidhi. marka hadda tawnusuulkaas dhowrkaas ayaa jira, amba waxay maaragtay xikaayo ay ka tahay malaa'igta ictiraafka ay ictiraafayso cubuudiyada ilaahay subxaanahu watacaala inay addoomin ay yihiin, waxaana markaasi la radinayaa dadka caabudaya malaa'igta. oo markaasi macnuhu waxa weeye laysa minaa axadun, axad annaga naga mid maahan, ilaa lahu maqaamun macluumun, maqaam la ogyahay uu iska leeyahay xagga macrifada iyo xagga cibaadada iyo waxa ilaahay uu faraayo iyo wax alle uu ka reebaayo. marka hadda hadalladaasaa jira oo la yidhaha sawnusulku waxa weeye waxaa arrimahaasaa ilahay ugu waramuhaya subxaanahu watacaala, amase waxa weeye sidaa hadda aan sheegaynay waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam sijihiir markuu halkaas uga haray ayuu wuxau dhahay maaragtaya wamaa min ilaahay au dhahay annaga meeshaan magudbi karo u dhahay. markaasaa ilaahay isagoo ka xikaayohaya ayuu aayaddaas isu aayadaha saddexdaha soo digaalay. xadiisna wuxau ahay maa fi samaawaati mawlicu qadamin, samaawaadka dhexooda maahan inti gomad la dhigo ilaa calayhi malakun saajidun aw qaa'imun, malag ayaa oo ku sujuusan ama markaas istaaga. malaa'igta ilahay say u tara badan tahay, meel waxa weeye cagta la dhiga laga heli maayo samaawaadkaas oo dhan malaa'igta ilahay ku caabudaysa. maxaa yeele waa sawdhahay alle wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, junuuda rabbigaaga ma oga ilaa alle mooye. marka alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen malaa'igtii wamaa minnaa annaga naga mid maahan axadun weeye haddaanahay maxshara almalaa'ika ilaa uu naga mid yahay axad lahu waxaa u sugnaaday axadkaas maqaamun maqaam macluumun oo la ogyahay oo samaawaadka uu ka joogo rabbigiisa ku caabudo mana gudbi kara weeye. marka waxaan nahay annagu addooman ilaahay cibaadana ma mutaysan saas inay leeyihiin na waa markaasi waa inay ilaahay uga xikaayohaya suurtagalahay. wa innaa annagu ma yidhaahdeen la naxnu annagu assaafuuna kuwa safid badan ayaan nahay, wa innaa annagu la naxnu annagu assaafuuna kuwa safasho badanaan nahay, aqdaamteenna ayaana waxaan ku safnaa waxa weeye salaadii ilaahay markaan u dukanayno. maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa mar asxaabtiisa waxa u dhahay alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha, sow safamaysiin ina safka xoogaha salaada la qalday ayuu wuxuu dhahay nebigu sow uma safanaysiin malaa'igtu cinda rabbiha say u safato. markaasay asxaabtu waheydan say u safataa, markaasuu nebigu waxa u dhahay yutimuuna alawal falawal u dhahay safkaba safka ka horeeya ayay taam yeelaan wayataraasuuna safi safkan wuu isku dhejiyaa. marka hadda waxay yidhaahdeen wa innaa annagu la naxnu annagu assaafuuna kuwa safasho badan ayaana, wa innaa annagu bay yidhaahdeen la naxnu annagu almusabbixuuna kuwa nasahid badan ayaanahay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxaan ka nasaanaa waxaan ilaahay laayiq u ahayn subxaanahu watacaala. wa in kaanuu wa innahum ayagu ayuu dha ilaahay intaan mukhafafatun la saqiidati weye isinkeedaa maxduufa weeye laamtaana waxay noqonaysaa faariqay noqonaysaa, macnaha waxa weeye quraysh waxay dhihi jireen intaan rasuulka lasoo bixin calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye kitaab aanu heli lahayni oo lamida kutubtii dadkii naga horreeyey la siiyey cibaadada ilaahay yaan u khallisi lahayn subxaanahu watacaala. marka waxay ilaahay qowlkiisa nadiirkiisa ay tahay waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim la in jaa'ahum nadiirun la yakuununa ahdaa min ixda alumami, oo aynu soo mari jirnay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in kaanuu wa innahum ayagu yow ilaahay kufaartu kaanuu waxay ahaayeen la yaquuluuna inay ku qowlayaan low goor anna cindanaa agtayna uu ahaa lahay dikran dikra uu ahaa lahay, macnaha kitaab ay ka wadaan kitaabkaasoo min alawaliina min kutubi alawaliina dadkooda kutubtoodii kamida amase min kutubi alawaliina min jinsi kutubi alawaliina weeye dadkii hore kutubteedii jinsigeeda kamid ah la kunnaa waxaan ahaa lahaynay cibaadallaahi ilahay addoomankiisa almukhlasiina oo cibaada alla u khalisaan ahaa lahayn. saasay dhihi jireen ow ilaahay waa qabla intaan rasuulka la soo bixin calayhi salaatu wasalaam ay hadalladaasay ku faani jireen. hadalkii hadda waxa weye kuma aysan run sheegin. wain kaanuu wa inahum ayagu ayuu dhi ilaahay kaanuu waxay ahaayeen la yaquuluuna inay ku qowlayaan low goor ana cindanaa agtayna uu ahaalahay dikran dikra uu ahaalahay oo waxa weeye agtayna kitaab uu ahaalahay oo min alawaliina min kutubi alawaliina min kutubi alumami almaaliyati weeye umayihi hore oo tegey kutubtoodii ka mid ah ama jinsigooda lakunnaa waxaan ahaalahayn cibaadallaahi ilaahay addoomankiisa almukhlasiina oo la doortaan ahaalahayn ama almukhlasiina ilaahay cibaad u khalisa ee waxa weeye shirki iyo midna ma sameeyahayne dad wanaagsan ayaanu ahaalahayn. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala isagoo ku beeninaya kana waramaayo wixii markaasi waxa weeye markii kutubtii ilaahay la helay ay yidhaahdeen oo kitaabkii ilaahay uu soo degay oo qur-aanka nabiga lagu soo dejiyey nabigana lasoo diray mowqifkoodii baa ilaahay ka waramayaa. alla wuxuu yihi fakafaruu way kufriyeen bihi kitaabku way ku kufriyeen kitaabkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ula yimiday oo qur-aanka oo ashrafulkutub ah weeye kutubtaas ay sheegayaanna ka sharo badan markii la keenay way ku kufeen ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fakafaruu way ku kufriyeen ur ilaahay bihi kitaabku way ku kufriyeen fasawfa jeer dambane yaclamuuna way ogaan doonaan caaqibata kufrin weye kufrigoodaas eribtiisa way ogaan doonaan kitaabku way ku kufriyeen been bay sheegeen. waxa markii aan la arag baa maaragtay yahay waa yeelayaa dadka bini aadamka ay badan tahay laakiin runtu waxa weeye markii shayga la arko wixii ficil ahoo lagu dhaqaaqo amase waxa weeye qowla weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fakafaruu way ku kufriyeen ow ilaahay bihi kitaabku way ku kufriyeen fasawfa jeer dambane ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamuuna way ogaan doonaan u ilaahay fasawfa jeer dambe uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamuuna way ogaan doonaan u ilaahay way ogaan doonaan caaqibata kufrihim weeye kufrigoodaas celibtiisa. wala wallaahi yaqad xaqeeqe ayuu dhahay ilaahay sabaqad way dhaqda u dhahay ilaahay kelimatunaa kelimadayna u ilaahay oo nasriga aanu ku kelimoonay walaqad xaqeeqeha ayuu dhahay ilaahay sabaqad way dhaqda u dhahay ilaahay kelimatunaa kelimadayni licibaadinaa addoomankaynii u dhaqda u dhahay ilaahay almursaliina oo la diray addoomankayna mursaliinta kelimadayni ayaa u sabcisa u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. waxaana weeye kelimadaasi laaqlibanna ana warusulii waata u dhay ilaahay aniga iyo rusushaydu qaalibaan noqonaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala acdaadiisa iyo kuwa alla ku kufriyey waanu ka qaalib noqonaynaa. marka hadda wacdigii ayaa waxaa weeye lagu magacaabay nasri weeye. marka waxa weeye waa markaasi ilaahay subxaanahu watacaala wacdi ayuu wuxuu ku magacaabay nasriga laysu yabohay wacdiga nasriga laysu yabohay ilaahay wuxuu ku magacaabay kelimo weeye iyadoo hadda kelimaadna ay tahay maxaa yeela waxaa saas loogu magacaabaa layidhi inay markaasi macnalkulli mid isku noqoto. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqeeqaha sabaqad way dhaqday kelimatunaa kelimadayni ow dha ilaahay licibaadinaa addoomankaynay u dhaqday almursaliina oo mursaliinta hoo la diray inaanu gargaar aanu siinayno cadowgu gargaarayno. innahum ayagu ayuu dhahay ilaahay lahumulmansuuruuna waana sida tan innahum ayagu yuu dhi ilaahay lahumulmansuuruuna kuwa loo gargaaraya wuu dhi ilaahay innahum ayagu ayuu dhi ilaahay rusushayna u dhay ilaahay lahumulmansuuruuna waa kuwa loo gargaara u dhi ilaahay oo kelimada ilaahay u sabqisay oo wacdiga ilaahay nafsiga u yabohay ayaa waxay tahay in loo gargaaraayo iyo wa ina jundanaa jundigayna ur ilaahay mu'miniinta ahi lahumul qaalibuuna kuwa qaalib noqonaya inay yihiin wa ina jundanaa jundigayna ur ilaahay mu'miniinta lahumul qaalibuuna kuwa qaalib noqonayo adkaana inay yihiin oo kufaartay ka adkaanayaan waxay u adkaanayaan xujada ilaahayna waa uga gargaaraya adduunyada weeye. inkastoo hadda waxa weeye way lam yuntasara la yidhi bacdu minhum bacdi oo ayaga kamid ayaanba loo gargaaray adduunyada la yidhi ee waxaa loogu gargaarayaa aakhira ayaa loogu gargaarayaa haddii xataa adduunyada ayna dhicin bacdi inlaan loo gargaarin oo gaaladu ka qaalib noqoto aakhira ayaa loo gargaarayaa. ilaahay waxa u yaboohay inuu mu'miniinta u gargaarayo waxaase la doonayaa in matalanba waxa weeye waddadii alla la qaado dadka islaamka ah hadday waddadii ilaahay qaadaan ilaahay wacdigiisa maguub yeelaayo wuxuu u yaboohay way helayaa. marka hadda wain lam yuntasar bacdu minhum waxaa markaas ay daaficaysaa hadalkaas oo jaarinku soo qadaray. Haddii la dhihi lahay waxaa la arkayaa asmaantatan gaaladu inay kufaar ay ka qaalib noqotay muminiinta fii bacdi alasmaan ahi, marka waxaa la leeyahay nasrigu waxa weeye imaa fi laakhira, aakhiro inuu noqdo oo dhammaan loo gargaaro amase adduunyada weeye oo bacdi loo gargaaro. Marka muminiinta waa loo gargaaraya xaalo kasta weeye. Waxaa kaloo lagu jawaabo haa layidhi ambiyada waxaa layidhi oo markaasi dagaalka la idmay laabudda lahu min annasr fi dunyaa weeye, ambiyada oo dagaalka la amray in loogu gargaaro adduunyada laabudda waa layidhi, wax markaasi hasiimaana abaddan kuma dhacaysaa layidhi. Marka hadda mararka qaarkoodba galabo oo kufaarta ay helaan sida hadda Uxud oo kalentood, haddii lacal ay dhacdo taasi waxa weeye xigmo ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyahay waay. Muminiintana la dhihi maayo way jabeen, la dhihi maayo, bal ilaahay subxaana wa tacaala si sariixa ayuu ku dhahay in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha tuma takuuna calayhim xasratan tuma yuqlabuuna ilaahay. Marka waxaa la yidhi muminiinta qeyrkooda amase waxa weeye ambiyada aan la dirin mar waa loo gargaara adunyadaa layidhi, marna lmaya layidhi loo gargaari maayo, laakiin waxa weeye aakhiraasi lagu gargaaraya. Aakhira waxa weeye nasriga ilaahay inay helayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala sawow iyo janno iyo wax walba uu siinayo cadowgooda kufaarta ahina ilaahay uu cadaabayo, taas iyadu waxa weeye xaqiiqo waay. Alla marka wuxuu dhahay wa ina jindanaa jindigaynow ilaahay lahum lghaalibuuna ud ilaahay, kuwa qaalib noqonaya weeye oo gaalada xujada ayuu wa qaalib noqonayaan, iyo markaasi mararka qaarkoodna seefta ayuu wa qaalib noqonayaan. fatawalla ka jeesowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala canhum ayaga xaggooda ka jeesowdha ilaahay, fatawalla ka jeesowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala canhum ayaga xaggooda ka jeeso. Kufaaru marka ka jeesowdha ilaahay rasuulkiisu wuxuu leeyahay ka jeesa niman kufaaru maka la yidhaahay, xataa xiinin waqti intii laga gaarayo oo waxa weeye dagaalkooda la gaafaraayo. Maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam intii hadda maka uu joogay dhowr iyo maaragtay 10 sano 13 sano nabiga jihaad lama farin, dagaalka waa laga reebaayey, waxaa laga reebaayey dhowr iyo 7 aayadood ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaad looga reebay isaga asxaabtiisa. Marka hadda waqtiga ay munaasab noqoto inaad la dagaasho ayaa lagu fari doonaahe ka jeesaa ilaahay leeyi. Maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu ahay ma'muuran bitabliiq weeye risaalada gaarsiinteeda mid la faro u ahay, iyo inuu ku safra dhibaatada ugaga imaanaysa kufaarta dacwada uu gaarsiinayo. Sanadii labaad markii la gaaro hijrada ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam jihaad la faray. Fasawaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam 27 weeye, nabigu waxa uu ka dagaalamay 8 uu ka dagaalamay naftiisa, Beder iyo Uxud iyo qaswatu bani Mukhtalaq iyo Khandaq iyo bani Qurayda iyo Khaybaro iyo Xunayn iyo Daa'if, intaasuu nabigu ka dagaalamay calayhi salaatu wasalaam. Inta kalentoodna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ahay dagaalgeliye ayuu ka ahay oo dagaalka ayuu gelinahay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fatawalla ka jeesowdh ilaahay canhum kufaarta xaggooda ka jeesa xataa xiinin waqti intii laga gaarayo, ilaah waxa weeye dagaalkooda lagaa farayo ka jeesowdh ilaahay, taasaa imaan doontee. Wa absirhum ayuu dhi ilaahay, wa absirhum mowd ilaahay. Marka hadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxa markaasi dagaalku haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la faro mustaqbalku uu noqonayo ayaa ilaahay usii sheegaya rasuulkiisa. Wa absirhum mawdha ilaahay aragowdha ilaahay, wa absirhum aragowdha ilaahay idaa nasala bihim alcadaab, way marka cadaabka uu ku degaayo markaas aragow dhahay, fasawfa jeer dambo yubsiruuna ayaguna way arki doonaan. Wa absirhum aragowdha ilaahay sug oo soo dhowrowdha ilaahay, fasawfa jeer dambowdh ilaahay yubsiruuna ayaguna way arki doonaan, kufrigaankooda caaqibadiisu waxay noqoto ayaguna way arki doonaan. sidaas markii rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankii maaragtay ee kufaaru maka ahay waxay dhaheen ayagoo jeesjeesaaya mataa nusuulu haada alcadaab, ow mataa yanzilu haada alcadaab, cadaabkaanu goormo ayuu soo degaya. Markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy isagoo guulguulaaya afa bicadaabinaa cadaabkayna miyay yastacjiluuna ay degdegsiina, dal baanu ilaahay afa bicadaabinaa cadaabkayna u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala miyay yastacjiluuna ka degdegsiina, dal baanu ilaahay cadaabkayna oo imaanaayo oo shaki uusan ku jirin miyay ka degdegsiina dalbaya, asagaa imaanaya weeye, ha degdegsadaan ama ha iska daayaani cadaabku waa imaanaya. أفبعذابنا عذاب كيما ولله سبحانه وتعالى يستعجلون كدق بالسنة ضربا يا فإذا وصل يا عيود إلهي نزل ودق عذاب كيود إلهي بساحة ضريت قوض وكده إلهي فساء وحا حماضو إلهي صباح المنذرين كوي اللي يدقي سبحيث وضع يا حماضي أرنت مركي تمادو إني حارد حمانا يسوى إلهي كوها مياه فإذا وصل يعيود إلهي نزل عذاب أو كده بساحة ضريت قوضو إلهي بفنائهم وي بنام قوضو وي فراء وحا ولهي عربت وحا وي وعي وصاف تومي جسير الساحرة حسيادة قوم كوي فإذا نزل مركو دغو إلهي عذاب او دغو بساحة مود إلهي دلات قوضة أمبا أرداغ وضا وحلو يقان وكد دغوي ومركز وحاجر جسي مؤمنين في مركز الدولان وهوي هبين كوضا مركز في غوريان صباح دا أي مركز وحاوي وابرق أي مركز كورك وقلجر عدو مركز هل ساتي كوي ررجان مركز هدي ماشاس وحاوي مؤمنين في ودقان وهوي مركز وحاين غنيسا عذاب او مركاسي صاحبه ده سو دغي مركا الله وحو دهي فتاء وحا حمادو الهي بئس وحا باس لها بئس صباحا وي سبحيس ايا باس لها دي صباح المنذرين كل يدغي سبحيس ويري ايا باس لها دو الهي مركا ما يسان وحا فجر اقامة ظاهر مقام المنذرين فتاء وحا حمادي ايو ده الهي بئس صباحا وي تسأل ليه وعن عرندس او اشاريا او اشاريا فاعلك ايا الله ميرا وي تمييز كنا مركز محذوف وي مذكور كنا مركز سواء مخصوص وي مركز وحاصف عن ان لسي الهدو ان مركز اللي الهدو مذكور كوا فاعلك وي مخصوص كنا محذوف وي معنى مركز وحين نقول ايسا بئس الصباح المنذرين صباحهم سلا سانا حوغا مركز اوصيف يعني رابسي ذلك إلهي يقول سبحانه وتعالى فإذا وصيه نزل ودق عذابك بساحة دلات صوت وكدقه فساء وحا حماضو إلهي بئس وحا باصل هذوي صباح المنذرين كل يدق سبحي سبودة أيا باصل هذي صباحهم وسبحي سبودة باصل هذي فساء وحا حماضو إلهي صباح المنذرين كل يدق سبحي سبودة معايا عذاب سمر فروال وغيدي انو انو انو انو كدغاي هذا مركا دايس انو قوم وين واقعتا وتولى كجي سود الهي عنهم حقودا حتى حين وقت في لا جاراي ايضا وحالي في هوري تاكيد اوكا تهديد نويتا وتولى كجي سود الهي عنهم حقودا حتى حين وقت في لا جاراي وابصر سو دورو الهي او سو فيري فسوف جاء دمبو ينصرون ايغنا وي اركي دونان او وحا وي وحا كدغا اي اركي دونان ايو الهي سبحان رب خود إلهي رب جاز أيان نزهن رب العزة غلبها رب جاز عما شيء أيون كين نزهن يهي يصفون أي كفت فين يهي إلهي تنجيه سيادب وغصو الله عبنا معيد مرك الله صلى الله عليه هذا هو حوية معاصية كفر أي خود إحجران أي إلهي وحوليه ألا ولد إيه كشيك أيان وحي أبقى له إلهي لا يقو أهين أي ألا وحولي سبحان ربك رب جاز أيان نزهن رب العزة غلبها رب جاز عما شيء يكن زهيها يسفون اي سفين عيا هو الهي سبحانه وتعالى ولد انه ليها والسلام النبي الجل يوضي الهي على مرسلين هو الله بلاي خرق ورهات ورسالة الهي حقيسة ومدى كجار فينا هي يسر عيدة بوي والحمد مهدو الهي ثابت كيسو نادوي لله الله يوصو نادي عليه رب العالمين مالك العالمين مخلوقات كيمتي هاي والسلام النبي الجل يوضي الهي على المرسلين مرسلين تكرق ورهات وتحميم للرسل وي تسليم او بعد تخصيص بعد الوضع مركي محاواي كل يقول لك وشيغي ايها الدنيا الهي سبحانه وتعالى وحوليه وسلام النبي الجلي على المرسلين وصوصة كورك يدها اطول الهي والحمد حمد يود الهي ثابت في سناده ويهل الله الله يوصو ناده اللي رب العالمين مالك العالمين مخلوقات في النكاحي او قلقائي وحوية رصوصة ايه مؤمنين قال لنا هلاقي الهي سام هذا اسكاله وكعشر كين انت سوكي ولا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.